Iro Rantala i Kammerfilharmonie z Bremy pod dyrekcją Floriana Donderera grają Mozarta na nowej płycie Mozart, Bernstein, Lennon. Jest tutaj też kolejny utwór autorstwa Iro, podobnie jak otwierający album Pekka Pohjola, Tears for Esbjörn. Ale dziś go nie posłuchamy, bowiem sięgam po kolejną nową płytę. Ona miała swoją premierę 11 maja, czyli dosłownie kilka godzin temu. A to jest kolejna wizyta w archiwach koncertowych. Jakże się cieszę, że zdecydowano się na publikację tych wydarzeń. Z 20 maja 2005 roku Londyn, a na scenie Esbjörn Svensson Trio. 14 czerwca minie już 10 lat, kiedy gra w tej coraz liczniejszej orkiestrze świata Esbjörn Svensson. Obok niego oczywiście Dan Berglund i Magnus Uström. To koncert londyński, tak jak mówiłem, z maja 2005 roku. Teraz ukazuje się na płycie, a właściwie na dwóch płytach. EST Live in London. When God Created the Coffee Break, czyli kiedy Bóg wymyślił przerwę na kawę. Taki tytuł nosiła ta kompozycja. No i jeszcze jedna za chwilę, bo do tej płyty sięgam dziś po raz pierwszy, ale to na pewno nie ostatnie spotkanie z koncertową muzyką tria Esbjörna Svenssona o tej porze w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. To mogę Państwu obiecać. Believe, be left, below. Zawsze sobie w takich chwilach zadaję pytanie, ile jeszcze muzyki mógłby zagrać. No ale na to pytanie już sobie nie odpowiemy. Esbjörn Svensson Trio, koncert londyński z 2005 roku. Teraz na płycie, a właściwie na dwóch płytach jest. No i muzyka przejmująca, muszą Państwo przyznać. Believe, Beloved, Below. Nie odkładam tej płyty za daleko, na pewno wróci za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Bowiem teraz czas na artystę, który co tydzień się u nas pojawia. Boss od B do S. Times were tough, love was not enough, so you said, sorry Johnny, I'm gone, gone, gone. Said my act was funny, but we both knew what was missing, honey, so you lit out on your own. Well, that pretty form that you got, baby, we'll make sure you get along. But you're gonna find out someday, honey, when you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you ain't nothing but alone. Now I was young and pretty on the mean streets of the city. I fought to make them my own. With just a shirt on my back, I left and swore I'd never look back. And man, I was gone, gone, gone. But there's things that'll knock you down you don't even see coming, and send you crawling like a baby back home. You're gonna find out that day, sugar, when you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you ain't living alone. Let's go to four. Knew someday you're running, it'd be through, and you'd think back on me and you, and your love would be strong. You'd forget all about the bad and think only of all the laughs that we had, and you'd want to come home. Well, it ain't hard feelings or nothing, sugar. That ain't what's got me singing this song. It's just nobody knows, honey, where love goes. But when it goes, it's gone, gone. And when you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you're alone. When you're alone, you ain't nothing but alone. When you're alone. I znowu wyjdzie, że u mnie z alfabetem tak nie do końca. Wiem, że po literze U powinno być V, ale tak awansem trochę W, bo When You're Alone to z tej nowej koncertowej płyty. Nowej, nagranej w listopadzie 1996 roku przez naszego ulubionego artystę. Nagranej w domu, a właściwie w szkole, tej takiej najbliższej sercu, z młodzieńczych lat. Freehold St. Rose of Lima School, New Jersey. Ten koncert zresztą powróci dzisiaj w ostatniej godzinie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Przyjrzymy się mu bliżej, temu koncertowi owemu. Patti Scialfa, jak Państwo słyszeli, także w chórkach w When You're Alone. Na skrzypcach pojawiła się także dobra znajoma Suzy Tyrell, bo to nasz kącik springsteenowy. A zatem, żeby wszystko było jak należy, to jednak coś spotwało. I got one hand steady on the wheel, one hand's trembling over my heart. It's pounding, baby, like it's gonna bust right on through, and it ain't gonna stop. So I'm alone again with you. And the rivers, the timber wolf and the pines, and I Valentine's Day z płyty Tunnel of Love z 1987 roku. Bruce Springsteen. Za tydzień będzie 18 maja i to dla fanów Bossa jest bardzo ważna data, bowiem wtedy właśnie za tydzień 18 maja ukazuje się specjalna, limitowana edycja pudełka. Pudełka, które będzie zawierało płyty, czarne płyty z lat 87-96, co oznacza, że będzie wśród nich także i Tunnel of Love. Ale te płyty zremasterowane, pięknie wydane, domyślam się także, że tanie nie będą. No ale czego to fani nie robią dla swojego ulubionego artysty. Wersja podwójna, dwa czarne krążki Tunnel of Love, dwa czarne krążki Human Touch, także koncert, ten koncert z 93 roku MTV Plugged na dwóch czarnych, no i również pojedyncze edycje Lucky Town i The Ghost of Tom Jones, także epki Chimes of Freedom, Blood Brothers. No pięknie to wszystko wygląda na ekranie, w internecie i pewnie będzie też cudownie grało. Już zazdroszczę tym z Państwa, tym szczęśliwcom, którzy zamówili i będą się cieszyć muzyką Bruce'a z tych na nowo wydanych czarnych płyt. 18 maja The Album Collection Volume 2 1987-1996 się ukazuje. A skoro jesteśmy już przy literze V, to wiem, że to nie z jego płyty, no ale nie sposób nie posłuchać dzisiaj tego utworu. Thank you. Silver Lining. Album Nilsa Lofgrena z 1991 roku. Aż skrzy się tutaj od nazwisk wspaniałych muzyków na tej płycie grających. Ringo Starr choćby, jest też Levon Helm, czy Billy Preston, Clarence Clemons, no wiadomo, na saksofonie, no i Bruce Springsteen, wokalista w utworze Valentine. Dziś w naszym Springsteenowym kąciku pod literą V, ale też trochę W, no i Bruce też powróci jeszcze w mało obiektywnej godzinie koncertowej, czyli już całkiem, całkiem niedługo. Ale zanim znowu wspomnienia i jego muzyka sprzed lat, to teraz sięgam po kolejną dziś w audycji nową płytę. Drugą płytę artysty, który no pierwszą już zawojował trochę serca fanów. No ciekawe, jak będzie z tą drugą. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I in the light, alone in this heaven. up and fight. Oh, baby, oh, baby. See yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, mysterious. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching. Only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. More than I choose to. I'm falling in love, huh? In love I ain't used to. You give me that stuff. No, I can't refuse you. You and I in the light. It's alright, yeah. Oh, baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, mysterious, we don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. If it feels good, it must be. Then it must be. To jest tytuł tej piosenki. Chociaż jak patrzę w internet, znowu patrzę w internet, no ale tak to jest. Kiedy się słucha nowej muzyki, to człowiek zerka gdzieś tam. Co tam piszą też ci, którzy się znają podobno. No i piszą, że nie wszystko na tej płycie jest takie, jakie powinno być. No ale jeśli artysta tak to sobie wymyślił, no to If It Feels Good, Then It Must Be. Leon Bridges i jego nowy album zatytułowany Good Thing. Właśnie tak brzmi. Jest to krótka bardzo płyta, niespełna 35 minut. I te 35 minut to też jest kolejny dowód na to, jak Leon jest zapatrzony w czasy odległe o kilka dziesięcioleci od naszego 2018 współczesnego bardzo roku. Muzyka na tej płycie, tak jak i na pierwszej, gdzieś tam zasłuchana w lata 60. Tu w 70. bardziej chyba, w przypadku tego utworu właśnie, If It Feels Good, Then It Must Be. Nieodparcie kojarzy mi się to gdzieś tam z gitarą Nile Rodgersa, z zespołem Chic, ale może to tylko takie moje skojarzenia. W każdym razie płyty też, jak kilka innych z dzisiejszej audycji, nie odkładam zbyt daleko, pewnie będzie wracała w naszych spotkaniach w audycji. Mało obiektywnie. Zaglądam raz jeszcze do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Na początku pojawił się John Mayer, potem był Dave Matthews i jego band. Następny utwór także nowość. I to także jeden z naszych ulubionych artystów trójkowych, Jason Mraz. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. You keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I told you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I to jest właśnie tytuł nowej piosenki Jasona Mraza. Have it all. Zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jeśli tak mają brzmieć piosenki na lato w 2018 roku, to ja nie mam nic przeciwko temu. Następne dwie nowości. Damien Jurado i John Allen. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete? I'm in dire need of curing this headache. There are riots in the streets and we're still not on the moon. And I hear that you've been taken from the airwaves. Joseph Raymond Conniff, I am right here from Seattle, where they now have put a trademark on the rain. And having just arrived, I am staying by the airport. It was tough to find a room at the Hyatt Inn. Thank you. from the north in search of sand. The people never look you in the eye, and there is no need to talk, and the sidewalks they walk for you. I know everything and yet no one at all. The world off my shoulders. Damien Jurado i John Allen, obaj z nowych płyt i obaj w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tajemniczy album, więcej z tej płyty za tydzień.